dervişlik bir dilekti. Bilene büyük devletti. Yensiz yakasız gömlektir, giyemezsin demedim mi? Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar. Yensiz yakasız gömlektir. Haydar, haydar.